gisee ñu amu tànk gannaaw mooy yàlla daraam daf du dellu gannaaw. kon nag day laaj fii itam sa pas-pas yàlla waxtu wu ne muy gën di deer ngay gën di dox jëm ci yàlla. ndax damay wax ne ku jog rek am na loolu yëkkat day baax nag nga xam ne la tax a jot fa nga jëm am na loo fa soxla day baax nga xam la nga soxla mooy lan. su boobaa nag kesal doot nekk ci lenn lu li la tax a jot pour nga am ko rek. ku jog jëm ci yàlla loolu tax a jot mooy ngërëmal yàlla. waa jaam bu jógee jëm ci yàlla la muy sàkku ci yàlla mooy ngërëmam. ngërëmal yàlla nag xam lu koy may lay may ngërëmal yàlla du nekk ci sa bopp mbaa li la neex waaye moo nekk ca la yàlla sant ak lam soxla ci yow. loole nag yaatu na ba nga xam ne mane su ko lim waaye lu muy yaatu yaatu mën nañ ko tëñ ci lenn cet nag nga xam ne doon ñaar. suñ koy tënk ci wax xeeti askaar yi bari nañu ndax turu yàlla yi bari nañ lool te bu ci nekk askaar ndax ci laay moo tudd yàlla rek. kon xeeti tudd yàlla yi bari nañu waaye li ñuy bëri bëri yëpp nag mën nañ koo tënk ci benn baat te mooy la ilaha illallah. moom rek ngay yëkkati tur yàlla woo tuddati boo ko làmmee ci baat ba fekk bu dul moom rek loola nga yëkkati lenn cëpp la. kon noonu ñu nga xam ne tur yàlla yépp li ñuy bëri bëri tënk nañ ko ci laa ilaha illallah. Nga dem ci alquran mu joxañ la ko te jox la ca waxtu, jox la ca limite, tàkkulu ko place, tàkkulu ko jamono. Kon loola war nañ cee jàngi lu bari, tal du jëriñ lu dul xalaat, ba tax ma yax toujours ne nit ki feeg jëriñul xelam lañ ko woon gisagu ko. Lii lañ wax mooy ko xam ne la saqel jëriñoo ko. Lii lañ wax du xam-xam, xam-xam borom day wax. Lii lañ wax mooy nga nettali liñ la wax, nga nettali ko xem ca mënoo caa doole, mënoo caa wàññi. Kon yow lañ la wax déggu la ko de, gis nga lañ la wax boo ko déggee lañ la wax du Quran ñukk lañ la waxoon teg ko fa. Di andi lu bees la kenn waxut lu lay xam-xam, waaye fekk yaa ngi andi lañ la waxoon de andigu la xam-xam. Moo tax ñu ne borom xam-xam bu téere la kon mu delluwaat ko na meloon lu lay xam-xam. Kon noonu ñu tënkee ko ci baat boobu le muy laa ilaha illallah. Amul laam-laam le, amul weerante, ndax lu tax daf di lu leer nañ ci zahir. Yonte bi dellu ci waxaat ne xayru zikri laa ilaha illallah, gis nga zikrullah yi du wax rek em ca. Nit dana dox mu taxaw taxawaay zikrullah, ndax mooy lan? Mooy lépp lu lay delloo ci yàlla zikrullah yi la. Du nag wax rek moo lay delloo ci yàlla, jëf dana delloo ci yàlla di kon jëf zikrullah yi la. Kon zikrullah yi dafa bëri ay xeet, waaye tënk nañ ko nag ci laa ilaha illallah muy xayru zikri. Baat boo andee ci rek mu nekk melo ci laa ilaha illallah. Moo tax mooy wago wi nga xam ne mooy bopp bi lonk lépp lu mën doon mooy allah. Laa ilaha gi sax bokku ca allah rek la. Moo tax nga dégg ñu ne ismullahi ngay dégg, doo dégg ismullahi ilaha illallah, dégg ismullahi allah la. Kon allah boobu leen moom mooy mbir mi lépp nag moom la. Beneen boo andi malakaan la ci allah. Moo tax Cheikh Ousmane bu mu koy firndeel ne alquran boo tàmbalee da nga ne bismillahi, soo mën a dem nag allah ngay dellu waat. Rahmani allah, rahimi allah, maliki yawmi din allah, iyaka nabudu allah wa iyaka nasta'in allah, ihdinas sirata al-mustaqim allah, sirata al-ladhina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin amin allah. Ba alquran jeex si ñu dëgg alquran allah ngoo alquran ngoo. Noonu ñu tënkee ko ci baat boobu leen nga xam ne boo mën a tudd melokaan la ci moom. Kon ngërëmal yàlla buñ ko tënk ci wax mooy laa ilaha illallah. Suñ ko doon tënk ci xam, xam-xam yi bëri nañu. Ku nekk am na loo xam, ku nekk am na loo xam, waaye ku nekk am na loo réere. Moo tax man wax ne ñëpp alim lañu waaye ñëpp jaahil lañu. Bu la neexee nga ne ñëpp alim lañu ñëpp xam, waaye bu la neexee ñëpp jaahil lañu itam tey dëgg lay doon, ndax ku xam rek am na loo réere. Waaye comme ñëpp alim lañu nag ñëpp xam, waaye nañ xool nag xam-xam yi ba xam li nga xam lan lay jëriñ fii ak fañ jëm bu ëllëgee. Comme xam-xam yu bëri ñu seet ne xam-xam lu mu bëri bëri bu dul xam yàlla xam sa morom la. Xam-xam bu dul xam yàlla xam sa morom la. Waaw morom bi nag ana lan la la mënal, nim la wër ne man loo sa bopp dara, noonu la wër sa morom mënul dara. Te bu daa daan na ko fiir ba ne mu ngi mel ni ñaari baaram yi rek, xamul ci benn mënal moromam daal, dafa am ku ñuy déglu seen digal. Jaam yi noonu lañ mel, xamul ku mënal sa bopp dara, waxuma la ak sa morom, waaye di ñu digal digal. Ku ci nekk njëfandu nga loo xam ne dafa am ku la texee di la doxloo, di la waxloo, di la jëfloo ci wàll bu mën a doon. Kon buñ ko doon tënk xam-xam yi bëri na naam, waaye kon bi lay jëriñ te moo tax ñu naan xam-xam dëgg-dëgg mooy bi la delloo ci yàlla. Xam-xam bi lum la wante du yàlla, samaram la te samaram moomoon la xakka sa yaa ko war a tim yaa ko war a gën yow nit. kon gannaaw bu xam-xam yëpp dajee kon dañuy fekki xam yàlla mu nekk xam-xam ba gën ci xam yàlla. kon lu waay xam te du yàlla rek la xam kaaja xam yàlla moo gën la nga xam yow. kon buñ ko doon tënk ci xam-xam xam yàlla ngoog mooy ndey xam-xam yi. xam-xam bu nekkit am na lu muy jëriñ mooy meññante moo xam ne moom la xam-xam bay jëriñ. xam-xam bu ne am na meññat moo xam ne moo ko tax a jox. benn xam-xam rek mooy meññ li nga xam ne mooy la yàlla gërëm te mooy tawhid ilahiya wéetal yàlla maharifa rek ko koy meññ bu dul moom meññoo wéetee waaye surtout ngay meññ. xam-xam bu lay delloo sa bi xam-xam bu lay delloo sa bopp xam-xam bu lay delloo sa morom boobu surtout la dina waru ko ci biir doo xam léegi toujours da ngay xàmmee xam-xam mooy bu la won sa borom nga xam ne kattan yàlla ko yor man-man ak jëf yàlla moo ko yor waaye xam-xam bu lay won sa kattan wala sa man wala sa jëf wala sa jëf morom boobu du xam-xam daf la sànk de am na ci xam-xam ne xam noonu la mel. boo gisee almul asrar di sànk nit ki mooy dan daf lay won sa bopp ba ngay bàkkul foog ne yow la fàtte nga yàlla bi te loolee nga nekk lañ ca gën a man ba ñëpp xam ne man nga ko ba ku daw jëm ci yow ngir soxla loola bis nga ñëw boo xam da nga ne wër ne mënoo ci woon dara ndek ña ko doon sàkkee dañu wër ni kee du toon te dara ndek c' est ça kon ku loola yëpp bokkale loolu ba tax Cheikh Moussa daan nañu ko firil ba nañu bu leen yéen benn xam-xam bu dul xam yàlla waaye ngi dem ci ay pexeem ak xam-xamam ba mën a téye kursam nal ko muy génnee ndox bu mu la yem de waaye ngi dem ci ay pexeem ak xam-xamam ba mën a teg ñaari ay daal njog di fàddante di xeyal bu mu la yem de fànn bu nekk ci xam-xam am na waaye bu mu ci mën a amal sa xel tegtantal ko ba xam lii lan lay jëriñ naxe la pour nga yem borom rek daw wuti ko rek foog ne xam na lu man te lam lay wax ak fu mu jëmee du yàlla sànk na la nax na la ci gannaaw bu mu sànkoo na kon moo tax booba jol yi amul solo sëñ tubaa ne la xam-xam bu la delloo ci yàlla daf la sànk kon xam-xaw maarifa mooy xam-xam fa bi la wulóomi maa yuqaatil qalba wa yujibul kibra wa yunfi rabba wa hakaza fi lxolamayil qawmi di sawm xaddan raddan wa lawmi sëñ tubaa am na ci xam-xam yoo xam day wowal xol du def ci yow yërmande am na xam-xam yi ci ñi nga xam ne waxtu wu nekk seen xam-xam daf leen sant tuural deret boobu du yërmande de dem jënd sa gàtt rayal ko këram sotti ca bee jënd ni yaa ngi leen di nàndal tooñ nga yàlla bakkan boobu nga fa bu yomal xiyaamee dañ la ko laaj te buñ la ko laajee nga tële ca de te dañ la ko laaj bakkan boo rey dañ la laaj ci tool nga dëgg ba rey ko même temps di gën a tuuti sax boo ko yëg nag waaye yàlla mi sàkk mbindeefam donc lool te bëgg lool teral ko soo jàppee yow nu dara tooñ nga yàlla moo tax ku du maharif lool laa rek tooñ nga yàlla wa in takun akilu risqullahi wa anta fi kulli tamanillahi walam tatub li talabil qufraani mujtahidan fa daqal niiraan loolu sëñ tubaa wax ku nekk ci adduna bii di lekk wartagu yàlla bi waxtu bu ne ngay gën a réeree sa borom di gën a weddi sa borom tuubu la dellu gannaaw rëcc li nga nekk sëñ tubaa ne safara nga jëm gis nga lu muy bëri bëri yërmande borom safara la ko jëkkal te ku bëri yërmande li ci jaam yi de waaye kum ne safara nga jëm wax na dëgg parce que ci boromam la yéenu ko kenn di waaye kon boobu xam-xam nañ ko dam moo tax ma toujours ne léegi lañ ñu yóbbu la sax yow jullit bi seen xiram yooyu leen ak seen réere yàlla ga ba sànkaale la ca génneel sarax bu fonk reyal gàtt sàngam te raxal malaan weex te raxal suukaar nga daw sonn ca lool bu loon rayal nag sax nga wutu ko donte ama ko da ko def fexe boo ko amee bàyyi nga ndigalal yàlla def ndigalal jaam ndax yàlla njëkk wax génneel sarax waaye yàlla ba mu lay wax génne sa wax la bu xonk wax la bu yaax loo man la la wax donte benn bekk sugaat la sax sa moom nga man yàlla nangu na ko gërëm na ko moo gën nga rey nag boo xam ne ak sa moroman jaam moo la ko rey loo ci ay pexeel ngir bëgg laa nax benn bekk sugaat bi ñu jëndal yàlla ci coobare yi nga xam ne moom la ko yàlla sànn nga def ko si fekk yooyu bakkan moom la yàlla nangu moom la gërëm boobu la yàlla moom kon nañuy jëfandigal yàlla bañ jëfandigal jànn kon xeeti xam-xam yi bëri nañu waaye budul maharifa foom laa yóbbu rek ci sànq lay jëm soo yeexoo ci yàlla nag wax dëgg yàlla kenn waxtu laa sànq yow ci yàlla lay jëri yow ba noppi nag sa gaa di nelaw loolu ñàkkaa yeexu lay doon wala boog xakk sa feebar lay doon doon waaw ndax am na loo xam ne moom du doon tey moom benn kay nga ñàkkaa yow wala nga xam ne feebar moo la gaar man ta nekk parce que njëriñ li taxaw sa kanam ngay gis boo nangoo ne njëriñ li taxaw sa kanam nga nangu leneen lu jaar si lin te moom ba ñàkkañ la njëriñ li kon da ngay gisu njëriñ li wala da nga xamu li muy jëriñ loolu rek la waaye koo gis moom dara lu ko xañ moo tax ñu yëgoon yàlla seen bakkan daf ca desoon parce que dañ leen ko bëggoon a xañ benn dina bëgg leen ko xañ wala seen bokk bëgg leen ko xañ tam nangu leen ko xañ seen bakkan def dalaa yëg yàlla sëgg am li ne la kon xam-xam mu ngóob jaamu yàlla mu ngóob tawxid boobu la yàlla gërëm mooy sellal say jëf ba yàlla man ko nangu bu sellee nag lépp loo jëfati nag xakk saa bu ma mën na sell jullie koore ak lépp mën na sell bi sharihatu bii tey ñu tegal ñi maa ngi wax sànq ne ñaar moo am li feeñ ak li nëbb li nëbb mooy li ma doon waxtaanee loolu dafa nëbb su xol lay na tawxid doo gis nit ci xam fu tawxidam toll déedéet tawxid fam toll ci jaam bi ndem am na ko làmmiñam mënu koo feeñal dafa mënu koo wane kooku yàlla ko cay seede kon dafa nëbb waaye nag dana feeñ ci biitu nag ci daaj bi nga xam ne moom lañ saretu daajal mu yëttu alayhi salatu wasalaam si sa julli si sa xoor si sa asaka sa aj màkka sa doxal bokk sa lépp lu mën doon dana ca feeñ ndax lu ci nekk da nga koo def na ko yàlla bëggee doo ko def nañ ko gisee fede saratu biñ nag tabaxlee jàkk tegale ko ci dëgg dëkk bi dafa am nañ ca bëgg kon ñu ngi feeñal li ci xol bi ñu war ca daje juróomi yoon ngir lan xam ne hikma ñu xàmmiante sa saa ku feebar ñu ñaanal ko feeti ko ku ñàkk ñu dimbali ko sàtte xol yi moo tax ñu daj def ko sàtte xol yi moo tax sax buñ sàttee si ñëwee dañ ne kenn ku ne na nga sës sa mbag ci sa morom ngir lan ñu ne bu fekkee mbag yi dañoo surante ngeen bàyyi seen bént ak yoon nee na seytaan daf cay jaar moo tax ñu bëgg mbag yi sësee bàyyi ban seytaane moo cay jaar day ab rab boo xam ne day ñëw jaar te dem wala lan la seytaane fu mu ne ca xol yàlla ne seytaane boobu nga xam ne dañ bañ mu jaar seen biir ba ñu nam na mbag yi sësante ca xol yàlla ne am na koo xam ne mucc te nag ndax am na koo xam ne bu duggee jàkk seen moromam rek fa lay taxaw yi seytaane ñëw na ci lay bañ a taxaw ak moom doo ko jege mooy mun a doo ko jege nga jaar fële mu jaar fële lu leen jàkk ji jëriñ yéen kenn ku ne julli jën këram moo am gën ci moom parce que loolu xam soxla ñu ko si jàkk ji bu doon loolu duñ ko tabax kon boole xol yow ko tax a jox nga sës sa morom ñeme ko mu ñeme la ay jullit dañ war a ñemehante ay jullit dañ war a wóoluwante lii la l'islam jàngale waaye nga ragal sa morom ba doo ko jege loo ko ragale lan la ndo moom mu ragal la ba du la jege lu mu la ragale ndax yàlla la du yàlla ku la gën a bëgg yàlla kay da nga koy ñeme jege ko waaye boo demee ba ñeme too koo jege nag wóolu too ko nga di ko daw mu di la daw seetaani ñëw kon jàkk yi lañ ko doon tabax kon yëgatuñ ko kon boole xol rek ku taxoon a jox ñu mën a dimbalante mën a yëramante ku taxoon koor gi ñuy koor tey gis nga bëccëg bi ki xam ak ki ñàkk ñëpp a ci yam yow mi xam ba doo jeexal ak ki xamul lu mu xañee ji wala amul lu mu dogoo sax yéen a ci yam xiif bi moom ak mar yéen ci ne képp yam kon ñu ngi laa jàngal yemoo yàlla da bëgg jur ñëpp yam te xam na ñoo yem su boobaa yow mi bërile kon nga mën a somb ca la nga am xam ne am na ku ñàkk ca tiif na mar na te limam amu ko ma dem dimbali ci ko li la ca bëggoon de. waaye war ba jot nga xam say ndawu ba mu des sa mbokkam jul moo xam ne xamul lu ndogo nga toog di ko seetaan wala nga di ko reetaan sa koog lu mu lay jëri di ko ndamoo yàlla jëppi na la parce que yàlla jaamam bi la soxla. buñ lay jàngal xiif ak mag dañ bëgg ni yërëm ñi nga xam dañ sax ci xiif ak mag. bi ñu leen joxel asaka mbokk la si ñun la bokk war dund war ak mel ni ñëpp waaye xamul ki la may moo ko xañ kon génne ci lim la may kële génne ci lam ko may ñu jox ko ko mu mel ni ñun feraas lépp li lañuy jàngal dii na ko xamu yàlla mënoo ko parce que lu tax mooy dañ koy xeeb ne dafa ñàkk bopp nëggéew di lëggéey du ma ko dimbale parce que naw nga sa boobu foo ne yow li nga am lëggéey moo la ko may déedéet nit lëggéey na ba sonn saamu dara nit dañ ko xam ne dafa dara sa jeexlu dara kon kii may ak mooy kii xañee kenn képp la mooy yàlla kon lam la may lu mu bëri bëri bul ko gis xamal ne moo la ko may lam xañ sa waaji ba amul dara bul ko xeeb en tout cas bul foo ne da yaa fuuf la waaye déedéet la ma jox dimbale ko ca parce que lim la jox kat du sa alal lam ko xañ moom la la jox waaw la ko yàlla xañ dafa xañ ci xañ ci xañ ci bool lépp jox la ko yow kenn di la seet nag ba xam ndax leen dan leen ko dela wala déet boo leen ko deeloo bu yomee xeeb mu duma du sa alal te dajal ay million ci banque bi alal du alalam de xalalu mbooloo la yàlla dajal jox ko ko na ko séddi leen delloo ko ci ñoom boo ko ca delloo yàlla dina ko ca delloo ci ñoom nag ci forte bu la neexee bu la naqadee ak nu mu leen ko delloo waaye bu ëllëgee mu dumale si nag yuy def delloo ga mooy leen kii day ñëw lépp la du la fay kii day ñëw nga may ko kii day ñëw sàcc ko dem parce que sax ku ne dem jëm dama koo war a jëlee yàlla koo jox fekk ma parce que léegi la di yàlla ko ko jox it na te boo leen mu dumale ca teg dara kon saraatu nii lay dundalee jàmm dinaa ko taxoon a jox waaye boo yëgul yàlla nag lu ne da ngay foog ne yow la mbaa nga foog ne sa moram la su boobaa ne muy kiiraay boo xam ne bii xañ na la ngëneel la ci nekkoon moo tax boo gindee koo ci nag loo laal muy ngëneel loo def muy ngëneel loo wax muy ngëneel koo xam moom jaamu yàlla amatul place ci moom bu doon nelaw sax jaamu yàlla la loolaa tax ñu ne nelaw borom xam-xam jaamu yàlla wax na dëgg parce que la muy nelawee la damuy nelawee dafa am ku ne ku neen ak la ngay ne gis que nit la ngay rañaan say biir nelaw sax la ngay nelawee rek la di am na loo xam ne ku ko nelawee sa nelaw du neex waaw am na loo xam ne ku ko nelawee sa nelaw du neex waaw am na loo ku ko nelawee doo bëgg a yeewu waaw am na loo xam ne ku ko nelawee doo bëgg a yeewu parce que baa neex ak ngëneel la ngay si biir nelaw ya ba doo bëgg a yeewu kon yëg yàlla ci la nof lay nekk ci la defaroon nekk say ak ëllëg kon nag lii la Cheikh Moussa bëggoon ci jàmm yi gindee ko xam seen bopp nofsu na ko li jiitu woon bëggee woon ko it tax mu doon lu xam ne nag am na ko wax ci xam léegi xam-xam la boo xam ne ndaw mosu koo xam wala boog ndaw lu ko mos a xam yàlla daf la téeñal nar la yen ba waaw mag ñi baax yi xam ne ñoo ko sanc de te bañ da ndaw lañ ko xamoon nag waaye yàlla daf leen téeñaloon nag yan leen yan bu rëy lëggee loolu lëggee bu rëy téel Ibrahima ak ñeneen ci fukkeetam ak ñeent ci la xam yàlla kon ndaw la woon su tàdd yaa ñeent sax dañ ko xayma di juróom-ñaar at ca la toll woon xam yàlla waaye dañ ne benn xatam day wecc ñaari at ci ñun ci màgg ñu xayma ko fukki at ak ñeent ca la gindee ko ci yàlla woote ci yàlla yàlla yónni ko kon teel na ko xam waaye moo tax kuy wéetal yàlla rek mooy tukki lu fi it nag ñu teel Ibrahima bi yonte alayhi salaam ñëwee yàlla daf ko ne toppal yonte yàlla Ibrahima toppal diinaam xanni fan wama kaana min al muslimina mustabaqan yàlla kooku lañ la toppaloo moom nañ la roy dox kon ndaw li nag adduna dafa ànd ak moom parce que dañ ko mooñaale ak moom yàlla bi mu sàccee nit daf ko mooñaale yu bare bare bare bare kooku nag buñ ko bungewut ci yàlla buñ ko sàmmu ci yàlla buñ ko dimbalut ci yàlla ndax ñu bàyyi koog boppam boo defee ci moom yàlla def ci yàlla nga ci moom bala mu koy jëriñoo de bu amul sax dana yàgg lool ndax day topp ndaw gi rek tey mu ngi ci yoon yi subum wàcc yoon yi tey mu ngi ci yoon yi subum wàcc yoon yi loolaa nag moo tax xak saa kenn ku ne ñu tënk leen nag ci yëngatu yu mel nii ak jotaay yu mel nii parce que tey buñ toogu doon fii feneen la ñuy toog te lañ fay toogee doon lii kon boog dana wàññi jot gi xam jot baaxut waaye wàññil sa jot bi ak ci ay bis ak waxtu ak jamono yoo xam ne da nga koy tëdd yàlla. Lañ cay jëlee ci ay bonofis ci ay ngëneel dafay ëpp la ngay jëlee ca li nga xam ne ak saa wala boog la ngay perte ci yenn saa yi ak yenn yëkkati yi. Sa bonofis bu ëppee sa pertement rek bu yàgg nga am dara. parce que nit yàlla waxtu war nañuy dagg seen waxtu du ñu nekk ci neen. xaddisoom sikru muxnin naa seen sama din laa sikru hindin walub naa seen maxalaat di ñu toog di waxtaanee sa dina dañ bañ a neena seen waxtu ba waaw tajfal maddaajee fi lay li jinno boom naa seen salmaa wala laa bil bu sarat du ñu toog di tëdd ci la nelaw si ba ngoon parce que dafa am ñu bëgg yan saw na lay laa wasuuda fi xiyaami o mustaani si na bi askaan wa ayaati du ñu toog xasataa di bànneexu seen bët wala seen bakkan parce que dafa am lu ñu bëgg yàlla nag lépp la bëgg dafa am lu mu la koy jaayee yàlla lépp la bëgg ci moom dafa am lu mu la koy jaayee bàyyi nangam ma jox la nangam bàyyi nangam ma jox la nangam loolu la tax nit yàlla yi daan ko jëndee ci façon bu nekk waaw ci waa boo ko xoolee na mu doon doxee lu mu bàyyi rek dafa am lu mu ko jëndee bàyyi fudduk bàyyi lekk tukar ça bàyyi tëdd ci lam yëpp dafa am lum gis ne lii laa koy jëndee bàyyi lii gis yàlla dafa ma lii waaw yàlla day jaay waaye la muy jaay nag ku ne am nga njëg nag benn kay yaa cay nay rek sakk saa ngir ñàkk a xam lam lay jaay waaye boo xamoon lam lay jaay lu ma ko jaay da nga ko jënd ndax boo ko jënd jënd nga dee fadna allah kon nag yàlla yàlla dimbale ñu waaw ba li nga xam ne moom lañ bëgg ñu mel ko ñu mel waaw maqaama bu mu yóbboon góor yàlla yi dañ ci yàlla yóbbu seer ci baat ñu wax ne ni mu feñale weeru koor wii tey ci barke ci ngëneel yenn yàlla feñale ko mas lu ko ci daan ci barke ak ci ngëneel waaw ni mu tànnee bisu àjjuma ci bis bi nga xam ne bu ñëw yite jàkk yi ñëpp dañuy ci jumaaja yenn yàlla tànne ko mas la ko daa ci tiraanga ci xam-xam ci wilaay ak barke ci loolee laa ilaha illa allah salaamu aleykum wa rahmatullah sant bu baax a sant bu baax a am na fa nga am na fa nga am na fa nga am na fa nga Thank you.